wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Lang Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia, Ubezpieczenia, Inwestycje, Emerytury, Oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Jazz Raz po Raz zaprasza na ostatnie koncerty Jana Garbarka i Hilliard Ensemble. 5 czerwca Gdańsk, Archikatedra Oliwska. 6 czerwca Warszawa, Służew, Kościół Ojców Dominikanów. Garbarek i Hilliard. Patronem medialnym koncertów jest program Trzeci Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Onet.pl. Bilety w salonach Empik. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 maja, zbliża się 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Policja bada wypadek na basenie w Sopocie. W akwaparku topiła się 8-letnia dziewczynka. Stany Zjednoczone kolejny raz naciskają na Rosję, by przestała wspierać separatystów na Ukrainie. Ministerstwo Zdrowia z dystansem podchodzi do deklaracji wiary podpisywanej przez lekarzy w całym kraju. Lekarze podlegają prawu. Chyba jedynym krajem, gdzie prawa boskie są ponad prawami ludzkimi, to jest Iran. Nie poprawia się stan zdrowia 8-letniego dziecka, które wczoraj topiło się na basenie w akwaparku w Sopocie. Dziewczynka jest pod opieką lekarzy. Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzi policja. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Zawinić mogli zarówno ratownicy, jak i opiekunowie. 40 dzieci przyjechało na basen z 6 nauczycielami z jednej ze szkół koło Kwidzyna. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że dzieci po wyjściu z szatni zaczęły same wchodzić do basenu. Wówczas doszło do wypadku. Zanim zorientowano się, że 8-latka topi się, mogło upłynąć nawet kilka minut. To wszystko jednak jest szczegółowo wyjaśniane, powiedziała mi Karina Kamińska z sopockiej policji. Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia 8-letniej dziewczynki. Ratownicy zostali przebadani alkomatem przez swojego przełożonego. Jak ustalili policjanci, wynik był 0-0. Przedstawiciele zarządu akwaparku twierdzą, że wszystkie procedury w tym przypadku były zachowane. Bezpieczeństwa na basenie pilnowało 5 ratowników. To oni wyciągnęli dziewczynkę z wody, przeprowadzili jej reanimację i wezwali pogotowie. Policja zabezpieczyła monitoring basenu, ustala i przesłuchuje świadków wypadku. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stany Zjednoczone mocno zaniepokojone informacjami o zagranicznych bojownikach walczących na Ukrainie. Według najnowszych doniesień prorosyjskich separatystów wspierają osoby pochodzące z Kaukazu, prawdopodobnie z Czeczenii. Właśnie o tym rozmawiali wieczorem przez telefon szefowie dyplomacji USA i Rosji John Kerry i Sergiej Ławrow. Według amerykańskiego sekretarza stanu Moskwa powinna powstrzymać oddziały czeczeńskie, które przedostają się na wschód Ukrainy przez ukraińsko-rosyjską granicę. Kerry zaapelował, by Rosja zdecydowanie odcięła się od wspierania separatystów w Ługańsku i Doniecku. Wezwał też Ławrowa, by nawiązał rozmowy z nowo wybranym prezydentem Ukrainy. Zwycięstwa Petrowi Poroszence gratulują tymczasem krymscy Tatarzy. Liderzy tatarskiej mniejszości na anektowanym przez Rosję Krymie zapewniają, że gdyby na Półwyspie odbywały się wybory, to oddaliby na niego swój głos. Wiceprzewodniczący Medżlisu Parlamentu Tatarów Krymskich Nariman Dżelal otwarcie przyznaje, że jego rodacy wciąż czują się mocno związani z Ukrainą. Tak to nasza strona po prieżnimu. Wciąż uważamy Ukrainę za nasz kraj. Wybór Ukraińców był do przewidzenia i gratulujemy Petro Poroszence, tym bardziej, że gdyby głosowanie odbywało się na Krymie, Tatarzy krymscy poparliby właśnie tego kandydata. Krymski Tatary. Tatarzy krymscy liczą, że nowy prezydent postara się zadbać o to, żeby na Krymie powstała silna wspólnota proukraińska. Wtedy w jego opinii będzie szansa na ponowne włączenie Półwyspu do Ukrainy. Według Narimana Dżelala mieszkańcy Krymu zdają sobie sprawę, że to proces niełatwy i mogący trwać latami. Jednak wierzą, że w konsekwencji Rosja będzie musiała oddać anektowane ziemie Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeśli ktoś łamie prawo, odpowiada przed sądem, a nie Bogiem. Tak deklarację wiary podpisaną przez 3000 lekarzy w całym kraju komentuje Sławomir Neumann. Wiceminister zdrowia podkreśla, że nie ma ona żadnego znaczenia prawnego, a jeśli lekarz odmówi pomocy, to pacjent powinien zareagować. Wtedy może zgodnie ze swoimi prawami złożyć skargę, może też zmienić lekarza i iść do innego, a my będziemy wyciągać wtedy konsekwencje, no bo prosta jest rzecz. No, jeżeli wiara zabrani być mi lekarzem, to tym lekarzem nie będę. Czy dajmy szansę tym ludziom, żeby normalnie pracowali. Prawo też w niektórych przypadkach pozwala im odmówić. Tak mamy w przypadku aborcji i to jest stosowane od lat. Mamy te przepisy uregulowane. Sama ta deklaracja jest czystą ideą. Deklaracja ma być wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Dokument głosi, że ludzkie życie i ciało są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. Wczoraj było pożegnanie posłów, którzy zamiast wiejskiej wybrali Brukselę. Lada dzień na ich miejsce przyjdą nowi, ci, którzy w poprzednich wyborach parlamentarnych zajęli miejsca tuż za zwycięzcami. W sumie będzie to 16 polityków. Wśród nich Jan Rzymełka z Platformy i Przemysław Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, którzy w trójce dawali sobie rady przed początkiem pracy w Sejmie. Czy jest mi niezwykle ciężko tutaj komuś tak doświadczonemu, otwarty na młodych ludzi, na nowe pomysły. Jest na pewno osobą doświadczonym tutaj, działającym w polityce już od, tak jak pan poseł, od początku lat 80. Solidarności, takie spojrzenie nowe też mi się przydało. To teraz w ramach rewanżu pan poseł Rzymełka dla debiutanta rad będzie więcej. Jak najwięcej zobaczyć w Sejmie, być w jak najwięcej zespołach parlamentarnych, bo to poszerza horyzonty, w kilku komisjach, bywać na posiedzeniach komisji innych, bo każdy poseł może bywać tam, gdzie się dzieje coś ważnego. Radzę się zapisać równolegle, żeby rano od 7 chodzić na jeden, drugi język. Ja przez wiele lat szlifowałem niemiecki, angielski, hiszpański. W Sejmie zasiądzie 8 nowych posłów z PiSu, 7 z PO, 1 z SLD. To był serwis Trójki. Jutro przelotnie padać będzie na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim, ale będą też przejaśnienia. Poza tym pochmurno i trochę słońca i od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki witają i życzą, żebyśmy w dobrym nastroju spędzili następne 54 minuty. No, zaczniemy tak, żeby właśnie było pogodnie, radośnie, bezpretensjonalnie, ale jednocześnie, żeby każdy, kto ma ochotę, mógł się troszkę pogibać. Wystąpił szczęśliwy trubadur. Happy Troubadour. Tak rozpoczyna się nowy tegoroczny album Jeremiego Spencera. Pamiętają państwo Jeremiego Spencera? No pewnie ci z tej półki takiej, mniej więcej jak ja, to natychmiast powiedzą, o tak, to ten, co był na początku z zespołem Fleetwood Mac, potem zniknął, bo udał się drogą ku Panu razem z grupą The Children of God, wyznawców specjalnej, dla mnie dosyć tajemnej religii. I zniknął ten Jeremy Spencer na lat, ja wiem, ze 30 chyba, po czym nagle objawił się w 2006 roku, a wkrótce potem stał się naszym dobrym znajomym z estrady Suwałki Blues Festival. Od tego czasu, od tego 2006 roku nagrał już 3 płyty i to jest właśnie ta trzecia. Kiedy był młody i zaczynał z Fleetwood Maciem, był zafascynowany twórczością Elmora Jamesa, jednego z prekursorów elektrycznej gitary slide w bluesowym świecie. Do tego stopnia, że nawet koledzy twierdzili, że porusza się tak, jak mógłby się poruszać ten jego wielki prekursor, Elmore James, gdyby żył. No a przede wszystkim naśladował grę na gitarze swojego wielkiego poprzednika. Ta gra na gitarze mu została, jest nadal w pełni sprawny, chociaż to już no, prawie 66 lat. Co ja mówię, że to młody człowiek jest. I nagrywa sobie właśnie takie zupełnie niezależne i na luzie płytki. Ta zatytułowana Coventry Blue tegoroczna jest, powiedziałbym, o tyle niebezpieczna, że w pewnych momentach Jeremy Spencer zaczyna być kompozytorem piosenek. No i tutaj już nie jest tak świetnie, bo wokalnie troszeczkę mu tam już coś się popsuło i nie jest tak żywiołowy i tak bezpośrednio oddziałujący na słuchacza, ale w tych utworach, w których pokazuje swoją gitarkę i tę właśnie technikę slide, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemne, chociaż takie bezpretensjonalne, troszkę utrzymane w klimacie, powiedzmy, J.J. Cale'a czy Lay Down Sally Erika Claptona. No to jeszcze coś z tego cyklu. Jeremy Spencer, Moonshine Slide. That. Oh, come on. just love it when you slide way up there. Gets me so excited, it's like I'm getting laid. When you sock it to me with that moonlight serenade on your moonshine slide, better than a finger's drill. Moonshine slide, giving the women a thrill. Moonshine slide, making them feel warm and happy inside. Moonshine slide, making them feel warm and satisfied. Moonshine slide. To Jeremy Spencer, Moonshine Slide, to tytuł piosenki, płyta Coventry Blue. Skarżą się uczestniczki, głównie uczestniczy zresztą też naszej strony zwolenników audycji Bielszego Odcienia Bluesa na fejsie, że im zimno. No to ja proponuję na rozgrzewkę teraz taki szybki numerek w wykonaniu Imeldy May. Ona ogólnie rzecz biorąc wprowadza bardzo gorącą atmosferę swoimi płytami, a zwłaszcza koncertami, choć Irlandka, czyli no wcale nie z takiego południowego kraju. Ta piosenka, którą dzisiaj proponuję, pochodzi z płyty, czy raczej z wydawnictwa, które w Bielszym Odcieniu Bluesa chyba nie pojawiało się nigdy i mogłoby się nie pojawić, gdyby właśnie nie Imelda. No bo to jest wydana w 40. rocznicę swojej premiery płyta Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna. Jest tutaj również jej wersja taka luksusowa, w której luksusem jest druga dołączona płyta z nowymi nagraniami, a więc z kilkoma koncertowymi fragmentami z występów Eltona Johna w Hammersmith Odeon w 73 roku, a także jest 9 piosenek z repertuaru Eltona z tej właśnie płyty wykonanych przez innych artystów i między innymi tutaj jest też Imelda May, która zaśpiewa, jak mówię, tak, żeby rozgrzać nas wszystkich. Your sister can twist, but she can rock and roll. Czyli twoja siostra nie umie tańczyć twista, ale rock and rolla jak najbardziej. Imelda May zachęcała do rock'n'rollowania. 40. rocznica wydania płyty Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road. No a 35 lat święci Jam. Zespół Jam. Pamiętam, jak to było ledwie ile? No 5 lat temu, bo 5 lat temu to 30 były urodziny. I w katowickim spotku byłem razem z Jamem i przez ponad 3 godziny razem z prawie, no nie prawie, całkiem wypełnionym spotkiem, czyli tam, nie wiem, 8000 ludzi. Kołysaliśmy się do bardzo rozbudowanego repertuarowo występu Jamu. Były różne niespodzianki. Podobno w tym roku też mają być niespodzianki, to znaczy mają być różne nietypowe dla koncertów Jamu konfiguracje repertuarowe, a może także i, że tak powiem, osobowościowe. Przypominam, że ten jubileusz zespołu Jam będzie miał miejsce 7 czerwca na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie. O 17 się wszystko rozpocznie, na małej scenie zagrają Ścigani i Hoodoo Band, a potem na scenie głównej olbrzymiej o 19 Chris Duarte i Coco Montoya jako goście, a potem o 21 już Jam właśnie z owymi niespodziankami. No i mam dla Państwa tradycyjnie dwa podwójne zaproszenia na to święto Jamu. Proszę pisać jubileusz Jamu w tytule, a adres jan.chojnacki@polskieradio.pl. Wracam teraz do 30 urodzin, które to rozpoczęły się w spotku sekwencją akustyczną, a w tej sekwencji akustycznej znalazła się również akustyczna wersja utworu Poznałem go po czarnym kapeluszu, które tym razem Jam postanowił przyrządzić w smaku Zydeco, czyli oczywiście z akordeonem. No, czyli z instrumentem, który na co dzień nie daje o sobie znać w repertuarze Jamu. Kto grał? A niech o tym opowie na koniec sam Maciek Balcar. Poznałem go po czarnym kapeluszu. Koncert Jamu ze Spodka z 3 października 2009 roku. zwrócił się o mnie. Hej, przyjacielu, zawołałem za nim, lecz nie odwrócił się o mnie. Dzięki piękne. Słuchajcie, kochani, dziś przy tej specjalnej okazji, przy tej uroczystości, na akordeonie gra z nami nasz przyjaciel Rysiek Kramarczyk. Od zawsze zaprzyjaźniony z zespołem, a od dobrych paru lat już stały akustyk zespołu. No i Maciek Balcar wyręczył mnie w ten sposób w zapowiedzi, jak to się mówi w żargonie radiowym, zapowiedzi wstecznej. Teraz, skoro już jesteśmy przy akustycznych wykonaniach naszych bluesowych piosenek, przeróżnych, historycznych i nie tylko, to ten bloczek jeszcze przedłużę o dwa nagrania znakomitego brytyjskiego wykonawcy bluesa, Ian Siegel. On jest bardzo wszechstronny jako gitarzysta i jako band leader, bo w różnych konfiguracjach występuje. W ubiegłym roku wziął udział w czymś, co się nazywało Blues Fest, w znakomitej, no, słynnej z różnych przedsięwzięć muzycznych sali Royal Albert Hall. W zeszłym roku wystąpiło wielu brytyjskich i nie tylko wykonawców, którzy z kręgu bluesa się obracają. Ian Siegel zagrał tam czysto akustyczny koncert. Kilkanaście utworów to były i standardy, i jego własne kompozycje. I teraz chciałbym dwa z nich Państwu zaprezentować. Będą one poprzedzone zapowiedzią Iana Siegela, który zaprezentował podczas tego właśnie koncertu swoją nową gitarę, jak to bywa w przypadku wykonawców z naszego kręgu muzycznego. Gitara musi mieć imię. No, jak Państwo wiedzą, tam na przykład B.B. King, to co najsłynniejsze, no to Lucille. A Ian Siegel swoją akustyczną gitarkę nazwał Charlie, chociaż no, powinna mieć, jak sam mówi, imię żeńskie, bo kształty takie bardziej mu przypominają kobietę, a nie mężczyznę. No ale nazwał ją Cierli, a to na cześć gitarzysty, którego uważa za najlepszego gitarzystę wszechczasów, czyli Charlie'ego Pattona. Charlie Patton, no, lata 20. i 30. ubiegłego stulecia, rzeczywiście prekursor naszego ulubionego akustycznego bluesa. W tej zapowiedzi Siegel mówi, że być może niektórzy sądzą, że Hendrix był najlepszym gitarzystą i on w zasadzie się z nimi zgadza, ale wszyscy się mylą, bo jednak najlepszy był Charlie Patton. No, pewnie dlatego najlepszy, że był pierwszy, a zawsze od czegoś trzeba zacząć, od tej kury czy od jajka. To było bluesowe jajko, czyli Charlie Patton. Ian Siegel w dwóch nagraniach poprzedzonych, jak mówię, zapowiedzią Pony Blues, właśnie kompozycja Charlie'ego Pattona i później własny utwór Iana Siegela I Am The Train, jestem pociągiem. Introduce you to a new acquisition of mine. This guitar's name is Charlie. Of course, they're all girls, so it's Charlotte, really. But, I mean, look at the shape of her. I mean, come on now. But, named after Charlie Patton, who was the greatest guitar player that ever lived. Now, you may have a different opinion about who was the greatest guitar that ever lived, but you'd be wrong. You may think it was Jimi Hendrix. And I'd like to agree with you, but then we'd both be wrong, wouldn't we? And I cannot play like Charlie Patton. But I like to have a little go. Saddle up my pony, hitch up my black mare. Saddle up my pony, hitch up my black mare. Gonna see my rider, baby, in the woods somewhere. Well, hello, Central, what's up with your line? Hello, Central, what's the matter with your line? Caught my storm last night and I'm burning a wire down. Yeah, I took my baby to meet the morning train. Took my little baby down to meet the morning train. Well, the blues come down, baby, like a shower of rain, just like a shower of rain. Something fit to eat, that brown skinned woman, just like something fit to eat. But a man, that woman, I better keep the hand off me. Well, I took my baby to meet the morning train. Yes, I did. I took my little baby down to meet the morning train. But the blues calm down, baby, like a shower of rain. Yeah, Shetland, it's already trained, yeah. Brand new Shetland, it's already trained. I'm gonna sit back in the saddle and tighten up on the rein, tighten up on the rein. I'ma saddle my pony, hitch up my black mare. Saddle up my pony, hitch up my black mare. Gonna see my rider, baby, in the woods somewhere. See my ride on Biddy in the woods somewhere. Oh, yeah. Woo. from the rivers to the mountain, coast to shining coast, there's a silver line of mercury whining like a ghost. You can hear me in the grasslands, you can feel me in the trees, moving through the valleys like a wayward summer breeze. You can sense me in the atmosphere across the dusty plain. I'm not the tickets, I'm not the tracks, I am the train. Well, bring me priests and politicians, secular and sane, and it fought a long haul from the cradle to the grave. You can ask them where they're going, they're gonna tell you where they've been. They're all pugilists and pirates way down underneath the skin. It don't make a world of difference, sacred or profane. Yeah, I'm not the journey, I'm not the railroad, I am the train. Well, there's a little yellow idol, green and red ones too, burning up the roadside from here to Kalamazoo, while 100 million effigies are burning across the land, like so many heartfelt messages delivered by my hand. I've seen triumphs, I've seen tragedies, through the sun and rain. Yeah, I'm not the sidings, I ain't the blinds, I am the train. Come on now, hear me whistle, hear me whine, I'm moving down the line to you. Come on now, hear me rumble, hear me grind, oh, can't you see my light come shining through? I got stones all in my pathway, can't you feel my pain? Yeah, I'm not the station, I'm not the stops, I am the train. Just to make sure you know it's a country song. Yeah. Yeah, I was there through war and pestilence, I was there through hours of need, driven by your opulence, driven by your greed. You were master, you were slaver, feel the blood upon your hands. I was built by stolen labor, you took from foreign lands. I shone a beacon in the darkness, cast a light upon your sin, while you squeezed out all the juice. I guess you're doing it again now. It will drive you to distraction, it will drive you clean and sane. I'm not the journey, I ain't the railroad, I am the train. Yeah, I ain't the sidings, I'm not the blinds, I am the train. The mean old fireman, the cruel old engineer, I am the train. Woo, woo, woo. Thank you. Fantastyczne głosisko, ten Ian Siegel, prawda? Czasami jak Howling Wolf, wręcz tak głęboko mu tam coś w tych trzebiach bluesowych trzeszczy. Wiemy już, że na koncert jubileuszowy dżemu na Pola Marsowe 7 czerwca udadzą się pan Jacek Dąbrowa i pan Norbert Pietroń z osobami towarzyszącymi. I to już koniec zaproszeń na dziś, chociaż przyszło na pewno będą. Już nie na koncert dżemu, ale na te miliony koncertów, które jeszcze przed nami. W ubiegłym tygodniu zapraszałem na koncert Richa Robinsona, gitarzysty The Black Crowes. I pewnie jeszcze zaproszę, może w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie. A teraz przy tej okazji, skoro już o Robinsonach się mówiło, to wystąpi jego brat, czyli Chris Robinson, na co dzień znany bardziej jako wokalista The Black Crowes. Ale obecnie chyba częściej nagrywa i występuje jako lider grupy Chris Robinson Brotherhood. W tym roku, w kwietniu, ukazał się ich nowy album Phosphorescent Harvest. No i właśnie z tej płytki taka sobie bezpretensjonalna piosenka typu Blues Shuffle, Beggar's Moon. beggar's moon. Enough to light my way. Sill and scissors, dog-tooth sisters, snow and rain. Lay down in a dogwood dreaming. Woke up to the sunlight streaming down through the redwood tree. Lazy bone. Yeah. Chris Robinson, Brotherhood. O księżycu żebraczym, Beggar's Moon. Zaproszeń już nie będzie, ale za to będzie jeszcze jedna piosenka Jeremiego Spencera, bo tak sobie pomyślałem, że na ten no prawie że mroźny majowy wieczór piosenka o krainie ciepłej i takiej przyjaznej człowiekowi bardzo się przyda. Będzie to piosenka o Durango, czyli o takim miejscu, w którym jest ciepło i przyjemnie. Jeremy Spencer. Beneath a hot Texas sun, in his eyes a cold light was burning. His right hand kept close to his gun, 'cause he warmed the blood of that outlaw stud, Durango. Came upon a cattle drove in town, looking for a room and a woman who would take him when he laid his money down and lend a hand to that wanted man, Durango. Said goodbye to his queen and ambled on down to the bar. He ordered a drink and sat down to think about how he'd come this far. He was just sitting there reminiscing. He remembered the day when he was young and rode the open plain with his paw. He recalled the bullet from his careless gun, killed his buddy in a ballroom brawl. Just then there came a shot from behind. He let out a yell and fell to the floor. Someone had followed him to claim that price on his head, alive or dead, for Durango. Cieplutkie Durango Jeremiego Spencera. No i to już w zasadzie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem w pierwszym odcieniu bluesa. Ale na koniec jeszcze piosenka piękna, jedna z najpiękniejszych o miłości na wieczorową porę. Edyta Bartosiewicz zaśpiewa Claptonowe Wonderful Tonight. Mam nadzieję, że zaśpiewa je także już za miesiąc, 28 w Oświęcimiu przed koncertem Sir Erica. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił do Państwa dzisiaj Jan Chojnacki. Mm-hmm. Mm-hmm.